طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. هيش بسيز عبد الله بن مسعود'un hadisinde geldiği kadarıyla Peygamber Efendimiz demiştir ki Elhamdülillah Peygamber Efendimiz'e sormuştur Abdullah bin Mesud, ya Resulallah hangi iş Allah'a daha sevimlidir? Peygamber Efendimiz demiştir ki namazı vaktinde kılmak. Sonra demiştir ki Abdullah bin Mesud, sonra ya Resulallah demiştir ki ne? Anne babaya iyi bir şekilde davranmak. Anne babaya iyi bir şekilde davranmak. Yani bu hadiste ne kazanıyoruz arkadaşlar? Gördüğümüz kadarıyla bu hadiste anne babaya iyi davranmak, hürmet etmek namazdan sonra geldi. Namazdan sonra geldi. Velhamdülillah ve cihet fisebiyle, yani o devamın hadisi sordum ya Resulallah, sonra yani anne babaya hürmet ettikten sonra ne? Dedi ki el cihadu fisebiyillah. Muttefakul aleyh. Yani cihat, Allah yolunda cihat yapmak. Gördüğümüz kadarıyla cihat yapmak ne oldu? Allah yolunda cihat yapmak anneden, babadan, hürmetinden sonra geldi. Yani sonra geldi. Bu konuya dikkat etmek gerekir.